خسته خود شده که بشه گیته ایشوه بترسه او ده Hosta khutsade kem bersa Kriste ishva betlem zavoda Ali ho, ali, ali ho Esrom, esrom tremsep magari ges Mi vidnen data juanis es mas Adi ho, adi, adi ho. Otsda, otsda chutzate kem bersa, Kriste ishva betlem zahoda. Adi ho, Betlehem Sauda